मामोलिना मारिया मोंटेसरी की कथा। लेखन बारबरा ओकॉनर। चित्र सारा कैंपिटली। भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। युवा मारिया मोंटेसरी कभी शिक्षिका नहीं बनना चाहती थी। मारिया को स्कूल उबाऊ लगता था और उन्होंने बचपन में पढ़ाई छोड़ अभिनेत्री बनने की सोची थी, पर सौभाग्य की ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके बदले मारिया स्कूल में टिकी रहीं और अपने पिता व समाज की उम्मीदों के विरुद्ध जा बाल चिकित्सक बनी, इटली की पहली महिला डॉक्टर। डॉक्टर मोंटेसरी की बच्चों में गहरी रुचि जल्द ही उन्हें उस पेशे की दिशा में ले गई जिसे वे कभी अपनाना नहीं चाहती थीं, शिक्षण। उनके विचारों ने शिक्षा के स्वरूप को ही बदल डाला और आज तक उनकी विरासत दुनिया भर में उनके नाम से जुड़े स्कूलों में जिंदा है। बारबरा ओकॉनर का जीवंत वर्णन आधुनिक शिक्षा की मामोलिना के प्रेरणादायक व असाधारण जीवन को बखूबी पेश करता है। लेखिका के बारे में। लेखिका बारबरा ओकॉनर की रुचि मारिया मोंटेसरी में तब जागी जब उन्होंने अपने बेटे का दाखिला डक्सबरी मैसाच्यूसेट्स में अपने घर के पास स्थित मोंटेसरी शाला में करवाया। जब वे डॉक्टर मोंटेसरी के बारे में पढ़ने लगीं, उन्होंने पाया कि ऐसी सामग्री की कमी है जिसे छोटे बच्चे व किशोर पढ़ सकें। उन्होंने तय किया कि वे युवा पाठकों के लिए मारिया मोंटेसरी की जीवनी लिखेंगी। यह सुश्री ओकॉनर की पहली किताब है। प्राकथन फॉरवर्ड। एक मोंटेसरी स्कूल की छात्रा या छात्र के रूप में या शिक्षा रुचि होने के कारण आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर मारिया मोंटेसरी थी कौन। मारिया मोंटेसरी ने अपनी ज़िंदगी को सभी बच्चों की तरक्की के लिए समर्पित कर दिया था। यह किताब उनके बचपन, इटली की पहली महिला चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाली युवती और शिक्षा की वैश्विक हस्ती व शांति की पैरोकार के रूप में उनके तमाम संघर्षों को उभारती है। मारिया मोंटेसरी की खासियत थी उनकी स्वतंत्र सोच, कल्पनाशीलता और जीवंत मिजाज। वे इस सब की जीती जागती मिसाल थीं। मुझे मारिया मोंटेसरी के साथ करीब से काम करने का सौभाग्य लॉरेन हॉलैंड में तब मिला जब वे अपनी उस विश्व दृष्टि को विकसित कर रही थीं जिसे वे ब्रह्मांडीय कॉस्मिक शिक्षा कहती थीं। सार्विक यूनिवर्सल बालक की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी। वे मानती थीं कि सीखना सभी बच्चों के लिए एक समग्र जीवन अनुभव होता है और हरेक देश व संस्कृति के बच्चे बुनियादी रूप से एक ही तरह से सीखते और विकसित होते हैं। मारिया मोंटेसरी ने मेरे व अनेक दूसरे लोगों के जीवन को अपनी विनोद प्रियता, बुद्धिमता व असीमित ऊर्जा से प्रभावित किया है। आशा करती हूँ कि उनकी कहानी आपको उनकी इस उम्मीद के प्रति प्रेरित करेगी कि लोगों व दुनिया में शांति के निर्माण के लिए हम एकजुट हो सकते हैं। मार्गोट आर वॉल्टुक, एसोसिएशन मोंटेसरी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि। सुनते हैं मामोलिना मारिया मोंटेसरी की कथा। इटली रोम शहर की एक अंधेरी ठसाठस भरी कक्षा में लड़कियों का एक समूह लंबी कतारों में मौन बैठा सिलाई कर रहा था। उनके सिर एकाग्रता से झुके थे, वे बिल्कुल सीधे बैठी थीं। उनकी लंबी स्कर्ट्स उनके पैरों को सलीके से ढके हुए थीं। इनमें एक लड़की थी, मारिया मोंटेसरी। मारिया को सिलाई करना बुरा नहीं लगता था। वह जोर से बोलकर दोहराए जाने वाले पाठों जितना उबाऊ तो नहीं था। जब वह सिलाई करती थी तब कम से कम वह अधिक रोचक चीज़ों के बारे में सोच तो सकती थी। कभी वह यह कल्पना करने की कोशिश करती कि लड़कों का स्कूल भला कैसा होता होगा। 1870 के दशक में ज़्यादातर लोग यह सोचते थे कि लड़कों और लड़कियों का एक ही कक्षा में साथ बैठना सही नहीं है। क्या लड़के भी ऐसी ही सख्त बेंचों पर बैठते हैं? क्या वे भी इन्हीं नीरस पाठों को दोहराते हैं? क्या उनके शिक्षक भी कक्षा के अगले हिस्से में खड़े हो वही शब्द बार बार पढ़कर सुनाते हैं? पर मारिया को एक बात पक्की तरह पता थी, वे सिलाई कढ़ाई तो कतई नहीं करते होंगे। जब मारिया छोटी थी तब वे अपने स्कूली कार्य के बारे में खास महत्वाकांक्षी नहीं थीं। वह लावोरी दोनेश्ची स्त्रियों के काम जैसे सिलाई का काम को मन लगाकर करती और उसके लिए पुरस्कार पा संतुष्ट हो जाती थी, हालांकि उसे सभी विषयों में अच्छे अंक मिला करते थे। अपनी ही उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह 9 वर्षीय मारिया भी अभिनेत्री बनना चाहती थी। रोम में कई थिएटर थे। वह जानती थी कि अगर वह अभिनेत्री नहीं बनेगी तो बड़ी होने पर करने के लिए उसके पास खास विकल्प नहीं होगा सिवा शिक्षिका बनने के। पर शिक्षिकाएं कड़क चेहरे वाली उबी हुई औरतें थीं, जिन्हें कड़क चेहरे वाली उबी हुई लड़कियों को पाठ पढ़कर सुनाने के अलावा कोई काम न आता था। ना शिक्षिका बनने का विचार ही नन्ही मारिया को नापसंद था। खेल मैदान में मारिया अमूमन आगे बढ़कर नेतृत्व करती थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभुत्वशाली था कि दूसरी लड़कियां सहज ही उसके हुक्म का पालन करती थीं। पर कभी कभी वे यह सोचती कि मारिया बेहद रोबीली और अक्खड़ है, पर मारिया या तो उनकी राय पर गौर ही नहीं करती या उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। वह एक खुश मिजाज और आत्मविश्वास से भरी बच्ची थी। 1870 में मारिया के पैदा होने के बाद से ही रेनिल्डे मोंटेसरी यह उम्मीद लगाए थी कि उनकी बेटी वे सब काम कर सकेगी जो रेनिल्डे के बचपन में बढ़ती लड़कियों के लिए सही नहीं माने जाते थे। रेनिल्डे एक होनहार सुशिक्षित स्त्री थीं जो अपनी बेटी को पढ़ने, सवाल पूछने और खूब मेहनत करने को उकसाती थीं। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा पाना लड़कियों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अपनी माँ की हौसला अफजाई के चलते मारिया को अपनी पढ़ाई लिखाई में और मज़ा आने लगा। जब मारिया ने गणित में खास रुचि दर्शाई तो रेनिल्डे बड़ी खुश हुई। हो सकता है कि अंकों के साथ काम करने का यह हुनर मारिया को अपने पिता अलेक्जेंड्रो से विरासत में मिला हो, जो एक अकाउंटेंट थे। मारिया को गणित की किताब पढ़ने में उतना ही मज़ा आता था जितना गुड़ियाओं से खेलने में। एक बार तो वे नाटक देखने जाते समय गणित की एक किताब थिएटर ले गईं ताकि नाटक के दौरान उसे पढ़ सकें। 12 वर्ष की होते होते मारिया अपने भविष्य के बारे में और अधिक सोचने लगीं। जल्द ही वे प्राथमिक स्कूल जो पूरा करने वाली थीं। 19वीं शताब्दी के दौरान इटली में लड़कियों की शिक्षा प्राथमिक शाला के बाद पूरी मान ली जाती थी, पर मारिया को अब यह एहसास होने लगा था कि उसे स्कूल छोड़ अभिनेत्री नहीं बनना है, बल्कि वह आगे पढ़ना जारी रखना चाहती थी। उसे पता था कि यह असंभव नहीं है। कुछ लड़कियां सेकेंडरी स्कूल भी जाती हैं, पर उसके सामने एक भारी समस्या थी। उनमें से ज़्यादातर लड़कियां क्लासिकल स्कूल में साहित्य व भाषाओं का अध्ययन करती थीं। मारिया की रुचि ग्रीक व लैटिन भाषाओं में नहीं थी, रुचि थी गणित में, जो केवल तकनीकी स्कूल में पढ़ाया जाता था। पर तकनीकी स्कूल में बहुत ही कम लड़कियां जाती थीं, पर इससे मारिया को फिक्र नहीं थी। उसने तय किया कि वह गणित ही पढ़ेगी। मारिया अपने फैसले से बड़ी खुश थी, पर उसके पिता को कोई खुशी न हुई। तकनीकी स्कूल लड़कों के लिए है, उन्होंने मारिया से कहा, और गणित, किसी लड़की को भला गणित पढ़ने की दरकार ही क्या है? यह विचार ही अशोभनीय है। पर मारिया अपना हट आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने पिता को मनाने बुझाने की कोशिश की, तर्क करे चिरौरी की, पर अलेक्जेंड्रो ने एक न सुनी। मारिया का तो मानो दिल ही टूट गया। वे समझते क्यों नहीं? क्या यह स्वाभाविक नहीं कि उनकी इकलौती बेटी की भी हिस्सेदारी उनके गणित प्रेम में हो? पर अलेक्जेंड्रो के विचार पुराने ख्यालातों वाले थे। वे किसी भी बदलाव को आसानी से नहीं स्वीकारते थे। युवतियों को हाजिर जवाबी की सौम्यता की ज़रूरत होती है, गणित की नहीं, वे सोचते थे, और अधिकांश इतालवी समाज भी उनसे सहमत था। सौभाग्य से रेनिल्डे ने बेझिझक तकनीकी स्कूल में पढ़ने के मारिया के निर्णय का समर्थन किया। शायद उन्हें मारिया में वह साहसी खोजी बच्ची नज़र आई जो वे खुद हमेशा से बनना चाहती थी। उनकी बिटिया विद्रोहिणी है और यह बात रेनिल्डे को अच्छी लगी। अपनी ज़िद्दी पत्नी व बेटी के सामने अलेक्जेंड्रो टिक ना सके। मारिया का दाखिला 1883 के पतझड़ में तकनीकी स्कूल में होना था, अपनी 13वीं सालगिरह के तुरंत बाद। वह गर्मियों का मौसम मारिया को सालों साल लंबा लगा। मारिया ने किताबें पढ़ते और सिलाई कढ़ाई करते समय गुजारा, पर उसका अधिकतर समय स्कूल के बारे में सोचने में ही बीतता। कैसा होगा वह तकनीकी स्कूल? मारिया को यह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि लड़कों के साथ स्कूल जाना लड़कियों के साथ स्कूल जाने से अधिक रोचक नहीं था। उसे इतिहास और भूगोल के बारे में जानने सीखने में मज़ा आता था और कैलीग्राफी व इतालवी साहित्य जैसे नए विषयों को सीखने को वह आतुर थी। पर कक्षाएं तो हमेशा पहले जैसी ही होती थी। छात्र अपनी मेज़ों के सामने घंटों बैठे किसी किताब से नियम रटते और दोहराते। यहाँ तक कि उसका पसंदीदा विषय गणित भी मारिया को उबाऊ लगता। काश उसे सवाल पूछने या कोई प्रयोग करने की छूट होती, या कम से कम अगले पाठ की ओर ही बढ़ पाती, तो शायद सीखने में कुछ मज़ा आता। पर मारिया यह तय कर चुकी थी कि उसे स्कूली पढ़ाई हर हालत में पूरी करनी है, सो उसने पढ़ना बंद करने के बारे में सोचा तक नहीं। तकनीकी स्कूल में कुछ वर्ष बिताने के बाद मारिया ने इंजीनियर बनने का फैसला किया। हालांकि उसकी कक्षा के अधिकतर अन्य छात्रों की योजना भी इंजीनियर बनने की थी, पर मारिया अपने पिता को इस बारे में बताने से डरती रही। वह उनकी प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकती थी। पर इंजीनियरिंग लड़कों के लिए है, यही तो कहेंगे वे। मारिया का कयास सही था। अलेक्जेंड्रो अपनी बेटी के फैसले से सकते में आ गए, उलझन में फंस गए। आखिर उनकी बेटी दूसरी युवतियों की तरह शिक्षिका क्यों नहीं बन सकती? पर 1890 की गर्मियों में तकनीकी स्कूल पूरा करने के पहले मारिया ने अपने भावी पेशे के बारे में अपना फैसला एक बार फिर बदला। वह इंजीनियर नहीं बनेगी, उसने अपने पिता को कहा। पर इससे पहले कि अलेक्जेंड्रो चैन की सांस लेते, उसने दूसरी घोषणा की। उसने पिता को बताया कि वह इंजीनियर बनने के बदले एक डॉक्टर बनेगी। तौबा तौबा, किसी ने पहले कभी यह सुना तक नहीं होगा, एक महिला डॉक्टर, असंभव। मारिया को ये शब्द बार बार सुनने पड़े, दोस्तों के मुंह से, परिवार वालों से और बेशक अपने पिता से। इटली में कोई भी स्त्री पढ़ने के लिए कभी मेडिकल कॉलेज गई नहीं थी। जाहिर था कि अलेक्जेंड्रो मोंटेसरी किसी भी औरत द्वारा ऐसी बेहूदी बात का पुरजोर विरोध करते, पर उनकी खुद की बेटी, वे उसे चिकित्सा शास्त्र पढ़ने से रोक तो नहीं पाएंगे, पर उससे कभी एकमत नहीं होने वाले थे। पर रेनिल्डे ने एक बार फिर अपनी बेटी का पक्ष लिया। वे मारिया के साहसिक निर्णय से बेहद प्रसन्न थीं। अपने पति के गुस्से भरे विरोध से वे तनिक भी नहीं घबराईं। वे जानती थीं कि मारिया ज़रूर एक उम्दा चिकित्सक बनेगी। मारिया ने अपने लक्ष्य पाने की तैयारी हमेशा की तरह पूरे आत्मविश्वास से की। पेशे के असामान्य चुनाव के लिए पुष्टि पाने की इच्छा से वे डॉक्टर गुड्डो बाचेली के पास गईं, जो रोम विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के प्रमुख थे। मारिया ने उन्हें बताया कि वे स्नातक पूर्व डिग्री पाने के बाद चिकित्सा का अध्ययन करना चाहती हैं और उनसे सहयोग मांगा। डॉक्टर बाचेली को किसी स्त्री का चिकित्सा अध्ययन करने का विचार ही डरावना लगा। उन्होंने मारिया से कहा कि उसकी योजना असंभव है और किसी भी तरह का सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया। पर मारिया डिगी नहीं। वापस लौटने के पहले उसने बड़ी शाइस्तगी से उनसे हाथ मिलाया, समय देने के लिए शुक्रिया अदा की और दृढ़ता से घोषणा की, मैं जानती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। 1890 में 20 वर्षीय मारिया ने रोम विश्वविद्यालय में विज्ञान व गणित में स्नातक पूर्व अध्ययन शुरू किया। उन्हें सभी कक्षाओं में ऊंचे अंक मिले और वे 1892 में अपना डिप्लोमा पा सकीं। मेडिकल स्कूल में आवेदन के लिए वे तैयार थीं। सख्त विरोध के बावजूद मारिया तब तक जुटी रहीं जब तक उन्हें दाखिला न मिल गया। किसी को यह ठीक से नहीं मालूम कि आखिर उसने यह हासिल कैसे किया। मारिया समूचे इटली की पहली महिला थी जिसने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। उसे मालूम था कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है। 4 लंबे साल उसके आगे थे। क्या वह यह सच में कर सकेगी? मारिया को भरोसा था कि वह कर सकेगी। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अन्य छात्रों की ही तरह मारिया भी अपने माता पिता के साथ घर में रहती रही। दिन का हरेक पल और रात का ज़्यादातर भाग मारिया ने अपनी पढ़ाई को समर्पित कर दिया। जब उसकी उम्र की अधिकतर युवतियां सिलाई कढ़ाई पियानो बजाने का अभ्यास करने और युवकों द्वारा जताए प्रेम को सुनने में बिता रही थीं, मारिया भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र पढ़ने में जुटी थीं। वह कभी कक्षाओं में गैर हाजिर नहीं होती। सर्दियों के मौसम में एक दिन भारी बर्फबारी के बावजूद मारिया अपनी लंबी स्कर्ट पहने कक्षा में पहुंची। पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह गीली हो चुकी थी और गलन भरी ठंड उसकी हड्डियों में बस गई थी। और तो और, वह अकेली छात्रा थी जो उस दिन कक्षा के लिए पहुंची थी। जो प्रोफेसर भाषण देने आए थे वे उसके उपस्थित होने के संकल्प से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अकेली मारिया के लिए भाषण दिया। हालांकि मारिया ने जल्द ही विश्वविद्यालय में अपने प्रोफेसरों का सम्मान जीत लिया, पर अपने सहपाठियों का सम्मान जीतना कहीं ज़्यादा मुश्किल था। एक भी दिन ऐसा न गुजरता जब उसे अपने और अन्य छात्रों के बीच के उस एक अंतर की याद न दिलाई जाती कि वह एक स्त्री थी। बेशक वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी, पर उससे उम्मीद यही की जाती थी कि वह 19वीं शताब्दी के सामाजिक नियमों की पालना करे। मारिया को स्कूल भवन छोड़ने और वहाँ से घर तक वापस लाने के लिए मार्गरक्षक के रूप में पिता की ज़रूरत पड़ती थी, जो जाहिर तौर पर उसकी शिक्षा के खिलाफ थे। यह इसलिए क्योंकि किसी भी भले घर की युवती का अकेले सड़क पर चलना उचित नहीं समझा जाता था। भवन में पहुंचने के बाद भी मारिया को कक्षा के बाहर तब तक इंतज़ार करना पड़ता जब तक आखिरी छात्र कक्षा में प्रवेश कर अपनी जगह पर न बैठ जाए, क्योंकि गलियारों में पुरुषों के पास से गुजरना स्त्रियों के लिए शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी। कई बार उसके सहपाठी ऐसे बैठते कि जब तक मारिया कक्षा में आए कोई स्थान खाली न बचा हो। ऐसा होने पर मारिया को 2 घंटों की कक्षा में कमरे के पिछवाड़े में खड़े रहना पड़ता। मारिया तब सहपाठियों की ठिठियाहट सुनती जब वे उसके बारे में कोई मजाक साझा करते। मारिया की प्रतिक्रिया अमूमन धैर्य और विनोद की रहती, पर कभी कभी वह उन्हें आँखें तरेर कर घूरती भी। एक बार जब उसके पीछे बैठा छात्र बार बार उसकी कुर्सी को लतियाता रहा, मारिया ने उसे सख्ती से ऐसे घूरा कि उस छात्र ने बाद में अपने दोस्त से कहा, मैं ज़रूर अमर हूँ, नहीं तो उसकी पैनी नज़र मुझे उसी पल मार ही डालती। मारिया का एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना। वह पुरुषों से भरे एक स्कूल को अपनी राह में आड़े नहीं आने देने वाली थी। इन तमाम बाधाओं के बावजूद मारिया अधिकतर समय खुश रहती। पर कभी कभार ऐसा समय भी आता जब वह खुद को पूरी तरह पस्त महसूस करती। घर में उसके पिता उससे खिंचे खिंचे और उसके प्रति उदासीन रहते। स्कूल में उसके सहपाठी उससे दुराव रखते और छेड़खानी करते। इन बाधाओं के अलावा शरीर विज्ञान की कक्षाओं की अग्नि परीक्षा भी थी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को मानव शरीर की चीर फाड़ करनी पड़ती थी। मारिया को मृत शरीर की चीर फाड़ करना और आंतरिक अंगों को छूना नापसंद था। स्थिति को मानो और पेचीदा करने के लिए मारिया को यह चीर फाड़ रात को करनी पड़ती, निपट अकेले, क्योंकि पुरुषों के साथ किसी स्त्री का यह सब करना उचित न था। शरीर विज्ञान संस्था में अपनी पहली रात मारिया कभी नहीं भूल सकी। कमरे से बाहर भागने से खुद को रोकने में मारिया को अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। कमरे की अलमारियों में अपराधियों के अंग सजे थे, एक मर्तबान में अंतड़ियाँ, दूसरे में मस्तिष्क। उनकी खोपड़ियाँ कतार में धरी थीं और काली स्याही के अक्षरों में उन पर हत्यारा, चोर जैसी इबारतें चस्पा थीं। एक बेसिन में हड्डियाँ धरी थीं जिन पर गुलाबी मांस अब तक चिपका था। एक कोने में विशाल कंकाल रखा था। मैं उसे घूर कर देख रही थी, मारिया ने अपनी एक सहेली को लिखा। मुझे कंकाल हिलता लगा। मैंने आंखें फेरी और कक्षा में आगे पीछे चलने लगी, क्योंकि मुझे इस सब से घृणा हो रही थी। चीर फाड़ कक्ष में रसायनों की दुर्गंध से मारिया का जी मिचलाता था। एक बार तो उसने एक व्यक्ति को पैसे तक दिए ताकि वह उसके पास खड़ा हो सिगरेट पीता रहे। उसने खुद भी सिगरेट पीने की कोशिश की ताकि शवों की दुर्गंध से वह खुद को बचा सके। मारिया सोचने लगी कि मेडिकल स्कूल को चुनने का उसका निर्णय शायद गलत था। उसके सामने इतनी बाधाएं थीं कि उसे कभी कभी लगता कि क्या उसका यह संघर्ष सच में जायज़ है। जाहिर है कि पढ़ाई छोड़ना अधिक आसान होता, पर मारिया पीछे हटने वालों में नहीं थी। उसने अपनी शंकाओं को परे धकेला और नई ऊर्जा के साथ अध्ययन जारी रखा। उन दिनों उसने सालों बाद अपनी एक सखी को बताया, मुझे लगता था कि मानो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेडिकल स्कूल के अंतिम दो वर्षों में मारिया ने बाल चिकित्सा का अध्ययन किया। रोम के बच्चों के अस्पतालों में काम कर उसने व्यवहारिक अनुभव पाया। उसे अपने काम से प्यार था और वह जल्द ही बाल रोगों की विशेषज्ञ बनने लगी। उसकी खास रुचि साइकियाट्री या मनोचिकित्सा में थी, सो मारिया ने विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक में शोध भी शुरू किया। 1896 में विश्वविद्यालय में 6 लंबे वर्ष बिताने के बाद मारिया आखिरकार अपने अध्ययन की समाप्ति के पास थी। उन दिनों चिकित्सा के सभी विद्यार्थियों की तरह मारिया के लिए भी वरिष्ठ छात्रों की उपस्थिति में एक भाषण देना आवश्यक था। नियत दिन वह मंच पर चढ़ी और पुरुषों से भरे सभा कक्ष पर नज़र दौड़ाई। वह जानती थी कि मौजूद लोगों में से कई आलोचना कर उसकी धज्जियाँ उड़ाने को बेताब हैं। उसे डर था कि वे शोरगुल करेंगे, उस पर तंज कसेंगे। पर जब मारिया ने अपना भाषण समाप्त किया, वह तालियों की आवाज़ से चकित हो गई। उसके सहपाठी वाह और उम्दा चीखते हुए उठ खड़े हुए। नम आंखों से मारिया ने उस शख्स को देखा जो सबसे अलग नज़र आ रहा था। आखिरी कतार में उसके पिता खड़े थे। वे तालियां बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आखिरकार मारिया को उसके फैसले को स्वीकार कर लिया था। यह दिन मारिया को कभी नहीं भूलने वाला था। उन्होंने बाद में इस दिन को याद करते हुए कहा था, मुझे उस दिन ऐसा लगा मानो मैं शेर को पालतू बनाने वाली इंसान हूँ। 10 जुलाई 1896 को 25 वर्ष की उम्र में मारिया को अपनी मेडिकल डिग्री मिली और डॉटोरेसा महिला डॉक्टर की उपाधि भी। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर दिखाया था। वह इटली की पहली महिला चिकित्सक बन गई थी। आगे की कहानी भाग दो में।